ان آیات کا خلاصہ، ان آیات کا مفہوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، الف لام میم۔ الف لام میم کا اگرچہ معنی ہم کو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کا اجر و ثواب بتایا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لیے آپ نے بطور مثال جو لفظ بتایا وہ الف لام میم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10 نیکیاں، تو کل 30 نیکیاں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ ابھی تو ترجمہ وہ کتاب کیا گیا تھا، اب یہ کتاب۔ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، پھر اس کو وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ عربی میں ذالک اسم اشارہ بعید تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کسی کو تم کی بجائے آپ کہتے ہیں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ آپ، تعظیم کے لیے۔ اسی طرح کسی چیز کو یہ کی بجائے وہ کہنا کس لیے ہے؟ تعظیم کے لیے۔ تو بہت عزت والی، عظمت والی کتاب ہے۔ اس کے ابتدا میں اس کے تعارف کے طور پر ذالک کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ذالک دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ذالک الکتاب، وہ کتاب، یعنی اس وقت جو سامنے آپ کے ہے، یہ دراصل وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تھی، اور وہاں سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا گیا، اور آج ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اس کی اصل وہاں ہے اور کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ کیوں آئی ہے اس کتاب کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ خودن، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، منزل تک پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ کس کو؟ للمتقین، متقی لوگوں کو، تقوی والوں کو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ تعالی کا ڈر، احساس۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے حساس ہونے کا نام ہے۔ جب دل حساس ہوتا ہے تو ایسا انسان اپنی عملی زندگی میں ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے۔ متقی وہ انسان ہے جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو بے پرواہ، غافل اور بے فکرہ انسان نہیں۔ اسے اپنے آخری انجام کا فکر ہے، اللہ کی طرف واپس جانے کا احساس ہے۔ وہ ایک سنجیدہ انسان ہے، ایک کانشس انسان ہے۔ اس کو یہ کتاب راہ دکھاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، عملی زندگی میں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، جو ان کو نظر نہیں بھی آتی، مثلاً خود اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، ان کو یہ مان لیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایسا مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، بلکہ اس کے بندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کی مخلوق کے لیے ہمدرد اور مہربان ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہوتا ہے اسے وہ صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے بلکہ وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اس میں. رزق سے مراد ساری نعمتیں ہیں. جو نعمتیں ان کو ملی وہ ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں, دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں, وہ دینے والے ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک, ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی, خواہ وہ قرآن پاک کی شکل میں یا وہ احادیث کی شکل میں. یہ کتاب کو بھی مانتے ہیں اور حکمت کی ان باتوں کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. وما انزل من قبلك, اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی یعنی دیگر انبیاء پر, ان میں سے جو باتیں محفوظ ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں. وہ کھلے دل کے لوگ ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون, آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے بارے میں وہ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا کے تمام تر فیصلے, ان کا دل, ان کی عقل, ان کے ارادے, ان کے اختیارات, سارے کے سارے آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں, آخرت کے تابع ہوتے ہیں. وہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں رہتے ہیں, وہ انجام کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں. اولائکا, ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے یا ایسے لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہدم ربہم, یہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ لوگ فلاح پائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, یہ عظیم الشان کامیابی پائیں گے. اب ذرا دوبارہ ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے دعا مانگی تھی اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی, اور وہ بات کیا تھی؟ الحمدللہ, سارا شکر اللہ کا, ساری تعریف اللہ. پھر کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد, تیری ہم عبادت کرتے ہیں. تو شکر ادا کرنے کے لیے, عبادت کے لیے طریقہ معلوم ہونا چاہیے. کیسا طریقہ؟ جو اس کو پسند آ جائے جس کے لیے آپ کی تعریف اور عبادت اور شکر ہے. اس طریقے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم, ہدایت. تو ہدایت کی دعا آپ نے مانگی, اہدنا الصراط المستقیم, آپ کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالی نے آپ کو راستہ دکھانے کا انتظام فرمایا. کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب, یہ لو کتاب. کون سی کتاب؟ کیسی کتاب؟ کیا پہچان ہے اس کتاب کی؟ ہمیں کیا پتا یہ ہدایت دے سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا فکر نہیں کرو, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, ہر شک سے پاک. یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو دنیا کے کسی بھی کتاب لکھنے والے نے آج تک نہیں کیا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں. جتنی بھی دنیا کے لائبریریاں سب کھول کے دیکھ لیجیے, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کہا وہ بالکل آخری لفظ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب کہتی اس میں کوئی شک نہیں. شک سے پاک ہونا کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے. مثلا جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں بازار سے, اور آپ کو شک ہو جائے کہ یہ نقلی ہے, آپ لیں گے؟ آپ کو شک ہو جائے کہ اس میں ملاوٹ ہے, آپ اسے استعمال کریں گے؟ شک تو ایسی ظالم چیز ہے کہ بڑے بڑے تعلقات اور رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی. اچھی بلی خوشگوار زندگی ہے دو انسانوں کی, شوہر بیوی کی, شک آ گیا بیچ میں, کیا وہ خوشیاں باقی رہیں گی؟ وہ تعلق باقی رہے گا؟ وہ محبت باقی رہے گی؟ اعتماد باقی رہے گا؟ نہیں، کہیں پہ بھی جب شک آ جاتا ہے تو زندگی تلخ ہو جاتی، بیزاری کی کیفیت آ جاتی، بے سکونی، بے چینی. تو یہ بات کہنا کہ لا ریب فی، ایک اطمینان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے فائدے کی بات ہے، اب میں اس کو بے فکر ہو کے لے سکتا ہوں. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. پھر یہ کہ اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے جن بھوت بگائے جائیں، وظیفے پڑھے جائیں، یا اس کو خوبصورت کیلیگرافی میں لکھ کے لٹکا لیا جائے، یا صرف اس کو زبانی یاد کر لیا جائے؟ یہ سب تو سیکنڈری باتیں. اصل بات کیا ہے؟ یہ کیوں آئی ہے؟ ہدل للمتقین، ہدایت کے لیے آئی ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راہ دکھانا، اس پہ چلانا، منزل تک پہنچانا. تو جو شخص اس کتاب سے تعلق رکھے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو راستہ بھی دکھائے گی، یہ ہے صراط مستقیم. پھر اس کو اس راستے پر چلنے کی قوت بھی دے گی. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا، قرآن نہیں پڑھتے، ہاں یہ پڑھ لیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، وہ کام جو آپ کر نہیں پاتے اس کتاب کے پڑھنے سے کرنے کی طاقت اور قوت اور ہمت مل جائے گی، سپورٹ ملے گی آپ کو اس کتاب کے پڑھنے سے صراط مستقیم پہ چلنے کی. تو صرف راستہ دکھاتی ہی نہیں، اس پہ چلاتی بھی ہے یہ. اور صرف چلاتی ہی نہیں، اگر مرتے دم تک اس کو تھامے رکھے تو منزل تک بھی پہنچا دے گی، وہ آخرت کی منزل تک. لیکن اس کتاب کا یہ فائدہ، یعنی ہدایت اور رہنمائی کا، سب کو نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے یہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلم بہت کتاب پڑھتے ہیں، کئی مسلمان بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ہدایت نہیں پاتے، پھر بھی سیدھے رستے پہ نہیں ہوتے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے بہت دیکھے ہیں درس دینے والے اور درس پڑھنے والے، اور ہمیں پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بعض اوقات ٹھیک بھی کہتے ہیں. تو خالی اس کتاب کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں، صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں مل جاتی. ہدایت کے لیے، یعنی یہ کتاب ہدایت تو دیتی ہے مگر اس کی کچھ شرط ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ بازار میں جائیں تو آپ کوئی چیز لینا چاہیں، اور چیز بہت اچھی ہو، بہت کام کی ہو، بہت فائدے کی، اور آپ کی عین ضرورت ہو، جب آپ ہاتھ بڑھائیں تو دکاندار کہے نہیں اس کے لینے کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ کہ آپ اتنے پیسے لائیں. تو آپ کہیں پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، ویسے آپ دے دو مجھ کو. اچھا کہ نہیں میں نہیں دیتا. آپ کو اچھا میں دیکھ سکتی رہوں گی، اس کو دیکھ رہی ہوں، دیکھتی رہوں گی، دیکھ کے فائدہ اٹھا لوں. صرف کسی چیز کے دیکھنے سے تھوڑی فائدہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ آپ کے پاس نہ. کھانے کی ہے تو کھا نہ چکے، پہننے کی ہے تو پہن نہ چکے، استعمال کرنے کی ہے تو استعمال نہ کر چکے. صرف دور سے کتاب دیکھنے سے، یہ صرف ریڈنگ کر لینے سے، یہ صرف ترجمہ جان لینے سے اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا. پورا فائدہ کب ہوتا ہے، کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی حفاظت کرنا، سخت احتیاط کرنا، بہت پرہیز کرنا، بچ کے رہنا. مگر کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے. ایک حساس انسان ہے، ایک سیریس رویہ ہے، ایک سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، ایک سنجیدہ رویہ ہے، کیئرفل ہے، کانشیس ہے، فکر ہے اس کو، فکر مند انسان ہے. اس کو راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب. گویا تقوی طلب کا دوسرا نام، جس کے اندر طلب ہوتی. لیکن جس کو فکر ہے اسی کو طلب ہے نا. جس کے اندر بھوک ہے وہی کھانا مانگے گا نا، کہ نہیں؟ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر تقوی ہو. تقوی کا کیا معنی ہے یہاں؟ جس کے اندر طلب ہو، جس کو اس بات کی ضرورت کا احساس ہو جس کو فکر ہو. ہدل للمتقین, جس کے اندر سیدھے رستے کی طلب ہے, فکر ہے, جستجو ہے, اس کو جب کوئی راہ دکھاتا ہے تو وہ پھر اس راستے کو پہچان کے سرنڈر کر دیتا ہے, مان جاتا ہے. اسی لیے اس کی پہلی علامت کیا سامنے آئی, یؤمنون بالغیب, غیب کو مان جاتے ہیں. ہدایت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ غیب پر ایمان. دیکھیں نا, غیب پر ایمان ہوگا تبھی اس کو کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے نا, ورنہ تو آپ کہیں گے ثابت کرو کہ کیسے جبریل تھے, کیسے وحی لائے, کیسے یہ کتاب ہم تک پہنچی, ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, آپ کا زمانہ دیکھا نہیں, تو یہ تو بہت حجتیں ہوں گی. یہ حجتیں کون کرتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہدایت کی. جو چاہتا ہے اپنے رب کو پالے, اپنے خالق کو پالے, تو پھر جب اسے خالق تک پہنچانے والا کوئی ملتا ہے تو وہ اس کی بات مان جاتا ہے. اور پھر کیسے مانتا ہے؟ کہ پورا جھک جاتا ہے. یقیمون الصلاۃ, نماز دراصل کیا ہے؟ جھکنے کا اعلیٰ ترین مقام. نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ, پیشانی, سب سے عزت والا حصہ, ناک, کہاں رکھتا ہے؟ جا کے زمین پہ جا کے رکھتا ہے. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ ہاں واقعی ہم کو ہدایت چاہیے, ہم اپنے خالق کے سامنے بہت معمولی چیز ہیں, ہم اس کی ہر بات مان سکتے ہیں, حتیٰ کہ اپنا ناک اس کے آگے زمین پر رگڑ سکتے ہیں, اپنی پیشانی زمین پر ٹکا سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں کے بل زمین پر بیٹھ سکتے ہیں, جھک سکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ, اور کیا کرتے ہیں؟ ایسے حساس لوگ, ایسے دل والے, ایسے کانشس, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اللہ کے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں, انہیں اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا ہے, ان سے کسی کا دکھ درد دیکھا نہیں جاتا, وہ خود بخود اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں, وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ان کے پاس جو کچھ طاقت ہے یا قوت ہے, جسمانی صحت ہے, مال ہے, علم ہے, سوچے ہیں, اچھے خیالات ہیں, اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. وہ کریٹو لوگ ہیں, وہ بے حس بے عمل لوگ نہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ بندوں کی خدمت کرتے ہیں, وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے, وہ خود پرست نہیں ہوتے, وہ نفس پرست نہیں ہوتے, وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں, دوسروں کی طرف مائل ہوتے ہیں, وہ انسانوں کے لیے جیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں, یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی. تو ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اندر سے ٹوٹ جانا, بندہ بن جانا. یقیمون الصلاۃ کیا ہے؟ جسم کے ساتھ اس کا اظہار کرنا, جسمانی طور پر جھک جانا. مما رزقناہم ینفقون کیا ہے؟ خود پرستی سے باہر نکل کر دوسرے انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا, خوشیوں کو, نعمتوں کو صرف اپنے تک نہیں جمع کرنا, دوسروں تک لے جانا. پھر اطاعت کا ایسا مقام ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا وہ سب لینے کو تیار ہے. کوئی شرطیں نہیں لگاتے کہ صرف قرآن کی مانیں گے, آپ کی نہیں مانیں گے, نہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, بما, جو کچھ آپ کی طرف آیا, پسند ہے یا نہیں, دل چاہتا ہے یا نہیں, سب کو سچا مانتے. اور اتنے بڑے دل والے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھی ریکگنائز کرتے, ان کو بھی مانتے کہ ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے, اور جو کچھ ان کی طرف آیا وہ بھی حق ہے، وہ بھی سچ ہے. اور پھر بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر، غفلت سے نہیں جیتے، آخرت کو سامنے رکھ کے جیتے، وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے، کوتاہ نظر نہیں ہوتے، صرف آج کی نہیں سوچتے، دور اندیش ہوتے ہیں، کل کی بھی سوچتے ہیں. آج تو گزر جائے گی، کل کہاں ہوں گے؟ یہ دنیا تو ہاتھ سے نکل جائے گی، کل آخرت کا کیا بنے گا؟ وہ فیصلے آج کے فائدوں کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے، وہ کل کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتے. اس لیے ہمارا کل کیا ہے جیسا ہمارا آج ہے. آج کیا ہے؟ مثلا اگر آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے اور اس پر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا آج ہے، کل اس ورقے کو الٹا دیا جائے گا، جو آج لکھیں گے وہ کل دکھا دیا جائے گا، بعین ہی وہی، نہ کم نہ زیادہ. وہ آج سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ کل اسی کو دکھا دیا جائے گا، وہ ایک بھی فالتو لائن نہیں لگاتے، داغ دھبے نہیں آ لگاتے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت میں ان کے دل کو پکڑا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ کچھ خواہش کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ آج اس کا بہت مزہ آئے گا اس لیے کر لو، وہ سوچتے اس مزے کا کل کیا نتیجہ نکلے. یہی سوچ ان کو حرام سے روک دیتی، نہیں حرام کی طرف نہیں جانا، کل اس کا نتیجہ اور انجام بہت برا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، کل اس کا انجام بہت خراب ہوگا، کسی کو تانا نہیں دینا، کل اس کی پکڑ ہوگی، کسی کا مال نہیں چھیننا، کل واپس دلایا جائے گا. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کیا خوشخبری ہے؟ ان کو راستہ مل گیا، ان کو منزل مل جائے گی. اولئک علی ہدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پہ چل پڑے، یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اب ان کو راستہ مل گیا. ایسے لوگ اب کامیاب ہو کر رہیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اپنی کھیتی جو آج اس دنیا میں لگا رہے ہیں کل کاٹیں گے، کل بہترین فصل کاٹیں گے، یہ کامیاب فصل کاٹیں گے، یہ پار ہو جائیں گے، ہمیشہ کی خوشیاں ان کو ملیں گی، ہمیشہ کی کامیابی، سرفرازی، عزت، بلندی، وہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہاں ان کو وہ ملے گا جو یہ چاہیں گے. آج ہم کس کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک اچھا گھر ہو، گھر میں باغ ہو، اچھے لوگ ہوں، اچھے دوست آس پاس ہوں، اچھے انسانوں سے واسطہ ہو، امن ہو، سکون ہو، خوشی ہو، خوشحالی ہو، کوئی چیز جس کی آپ تمنا کریں، جس کا آپ سوچیں، کل قیامت کے دن اولئک هم المفلحون، وہ سب پا لینے والے ہیں. مفلح جزوی کامیابی کے لیے نہیں، صرف دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے. اس لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ باقی کتابیں آپ کو دنیا میں کامیاب ہونے کے طریقے تو بتاتی ہیں، کامیاب زندگی گزارنے کے اصول، کامیاب لوگوں کی زندگی کے جو طریقے ہیں. تو ہم سب دنیا کو جنت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتاب دنیا کو تو جنت بناتی ہی ہے، آخرت کو بھی بناتی. ہدایت سے بات چلی تھی، ہدایت پر آ گئی، بیچ میں کچھ شرائط ہیں، جو مانیں گے وہ پالیں گے، جو پالیں گے وہ مفلحون ہیں. جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور جنت پرامن بستی ہے نا، دینے والے وہاں جاتے ہیں، جھکنے والے وہاں جاتے ہیں، جن کے اندر عاجزی ہوتی، جن کے اندر بندگی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت ایسے خوبصورت لوگوں کے لیے بنائی، بڑے دل والوں کے لیے، تنگ نظر لوگوں کے لیے نہیں۔ مومن وسیع نظر ہوتا ہے، آخرت کو دیکھ کے کام کر، دور دیکھتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، بڑے دل کا ہوتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، حساس اور سنجیدہ ہوتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے کتاب کا اٹھانا ضروری ہے، ورنہ شکر اور عبادت کے دعوے سب دعوے ہیں، صرف باتیں ہیں۔ باتوں سے کیا بنتا ہے جب تک عمل نہ ہو؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین یہ خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب یہ بات آئی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی چند کام کر لینا کافی ہے؟ کون کون سے کام؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ کیا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے؟ حج کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو وہ یہاں تو کون ہے لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے بما انزل الیک، ٹھیک ہے، بما انزل الیک میں لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ چند باتیں نہیں، جو کچھ اور بھی باقی قرآن پاک میں آپ کی طرف اتارا گیا ہے یا اس کے علاوہ بھی اتارا گیا ہے، ان سب کو مانتے ہیں۔